وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. إخوة الإيمان، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. مبقي جنابني سنتي الله سبحانه وتعالى جلت ينبي عليه أفضل الصلاة والسلام كنني نوي مبقو زيغن شوري كن جناو لي خمني دانا كن كوتا مريد أدب جو في وقت وي nga xamné ay mbokk yi nek Dakar ñuy jëf di ñëw côté bi nga xam moy sud bi di jappalante mbokk yi nga xam ñoo fi nek. Yalla dogalon na ren suñu fiñu ñëk jaar mo doon jullu jot nañ fa def ñetti fan jëw fofu dem séti suñu mbokk gudon bi def fa ñaari fan. Yalla subhanahu wa ta'ala nak ci manam ak ndogalam dogal na ni téel ñu war ñu zigen show pour même suñu mbokk yi nga xam ñoo fi nek. Comme ni ko tamé di wax rek ñëwñu fi pour jàngale, parce que lu tax ñëwñu fi pour jàngale islam moom daanaka yonent bi jàngaleen lépp dañoo ñëw pour fàttali ay mbokk julit ñëw di fàttali seen mbokk julit. Kon tey ñu dal fii nga xam ne moom mooy néema deux ñu war cee def benn fàttali waxtaan ci li nga xam ne islam diine aqida la ak tamit waaye nag li nga xam ne jëf la diine fas-fas. Donc loo xam dafa laloo ci fas-fas ci ak jëf kii ñu koy defal nag xam leen ni ñun ñëpp xam nañ ko ak fu mënti doon xam nañu yëngu-yëngu ci toolu borom bi subhanahu wa taala. Kon ak suñu mbokk yi nag ñi nga xam ñoom la ñu ñëwal ak kii nga xam ne mooy Ahmad Demba Sow nga xam ne daanaka moo ñu jiite, ñoom Oustaz Diouf, ñoom Ishaqa, ñoom Mohamed Cissé ak yeneen mbokk yi nga xam ne ñoom Moustapha ak Ousmane Gapp nga xamoon nañu àndal ak ki nga xam ne Oustaz Seyd Ly. Kon ñëw duñu yàggal dañuy def insha allah ci kattanal borom bi rek ñu fàttali ñëpp ñu nit ñi nañu déglu rek jël note ne occasion la boo xam ne suñu rawee rek pour ñu amaat ko day jafe. Léegi ñi nga xam ne am nañu occasion pour mën si poser ay question ñu mën ci poser ay question Oustaz bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومحو الظلمة وكسف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك، فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ginnaaw bu nu tàmbalee ci sunu turu borom noo ngi ñaanal sunu yonentu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yàlla na ko yàlla dolli xéewal te musal ko. Ginnaaw loolu mbokk jullit yi nu ngi leen di ziara di leen baalu àq di leen baalu àq di ñaan sunu borom jalla jalaaluhu yàlla nañu yàlla boole jéggal. Ñoo ngi nuyu waa barab bi di ci jiital kilifa gi nga xam ne moom lañ fekk ci kër gi ak njaboot gi. Ñu ngi ñaan sunu borom subhanahu wa taala yàlla nañu yàgg ñëw yàgg leen fee fekk. Comme niñ ko baaxoo def ni ko Bachir waxee léegi, lu tolloo ak léegi nangami at ñoo ngi jógee Dakar di ñëw ci barab bii di fi fekk goor gi ak njabot gi suñu ñew day wo wa dekk bi yeb wo xalé yi mbokk yi nga xamne ño fi nek nga xamne ñoy jappalante ak ñom ci liggey bi wax deug yalla ño ngi leen amel njukkal ak ñaan baye leen ak borom bi na xamna ne yalla motax ñuy def la yalla fay leen tombe bi nga xamne mom lañ bëgg fatalante ak yeen moy al islam dinu aqida wa amal suñu diine li di islam luñu wara ñëk xam fas ko moy diine la jo xamne pas pas moko lal ak jëf ngëm ak jëf gëm gëm kessé du doy jëf kessé kessé du doy fokk ñaari and motax ci alquran du ñu gis fenn yalla wax iman kessé kessé kessé té du ci bolé amal sa yo gisé amanu wa amal nga ci wa amilus salihat nga ci gis nga ñi tek kon da na wara lèr ci ñun mbokk julit yi ñu xamné islam kon diiné la bo xamné li jitu ci nit ki muy def dara aqida bi pass pass bi limu wara fas su pass pass bi léré ba paré ba mu wër keñ ay wa jëf bi doga ñew ndax islam moy diiné bi mu jé ñew mom la yalla subhanahu wa ta'ala tejé yonent yi nga xamné ño doon wacc yalla ngi teje sen message ci message yonent yalla muhammad alayhi salatu wassalam kon benen yonent dootul ñew kenen ku ngeen meuna gis mu joge fu ko neex mu xam lu ko neex mu am lu ko neex man na wote wu lu ne bam dess ak yonent ndax yonent mom jeexna yonent yalla muhammad tej na buntu ba islam bobu nak dafa ëmb ay njàngaleem dafa ëmb lépp loo xam ne yunazzimu su'una nnas dafay organiser dund nit ñi moo tax képp koo xam ne dangaa jàpp islam muy julli kese kese kese wala muy woor kese wala jàng alquran kese wala nga jàpp ko muy lenn rek sa mbir du dem do ci jeriñu islam dafa ëmb ay njàngale njàngale yoo xam ne mooy organiser dundu nit ñi sa yow sa dundu li koy organiser ba dund gi baax loolu mooy islam yunazzim su'una nnas moo koy organiser boo waree takk soxna islam moo lay wax nan ngay takkee ak koy takk soo waree liggéey islam moo lay wax looy liggéey ak nan ngay liggéeyee soo waree tabax kër islam moo lay wax fan ngay dëkk ak nooy dëkke ak nooy tabaxee xëy na loolu sax dafay sori boo jëloon satala bi léegi di dugg ci toilette bi l'islam moo lay wax nan ngay duggee ci biir toilette bi moo lay wax nooy génnee soo waroon tëdd ci sa kawlal l'islam moo la war a wax noo war a tëddee soo yeewoo moo la war a wax nan nga war a jógee islam mbokk yi moo war a organiser sunu dund moo tax mu nekk système de vie manhajul xaya teere nga gis ci sunu dund ñuy def lu nu neex te duñ laaj l'islam loolu gars yi di wax le médecin après la mort dañu jóge jululu di dem kataba benn waaye woo ma téléphone fii nii fa semaine bii mu ne ah naa def yaa ngi jàmm alhamdulilah mais sama benn xarit dafa ëmbaloon léegi nag dañuy laaj ndax mun na takk wala warul takk ma ne ko balaa takk dafa am lu ñu war a laaj ba pare ah balaa takk bi mu ne ah lan la ma ne ko xanaa bu ñu leen cawul sax boog ngeen nan la ñuy tuubee quand même bu la leral tuub bi ba faré nga roga xala tak waye sama ben xarit dafa eumbal ba faré légui nak ñu bëgg xol ñaata fal la ndaw ci wara tok pour ñu tak mané ko sa way muna mané ko bala tak amna leneen lu dess lu ngeen wara laaj ba faré mais lool moy suñu problème mané ñu suñu dundu dañuy def lu neex ba faré do ko laaj té liñ ñu waxoon moy wala ngeen di def laaj leen xam leen su ngeen xamul laaj leen bala ngeen di def xam leen su ngeen xamul laaj leen demb ma ngoy wax bu dom ci jakka ja téré bi ñëk jang ci fiqh fi sénégal ku jéxal diiné ku jéxal alcorane ñu né wacc nga ñu né légui da ngay jang sharia ban téré ngay ñëk jang allah daay so démé ci lakhdar da ngay gis borom téré ba né la wala yahillu lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya'lam hukm allah fihi bala ngay def dara mune daganul ci yow julit wala yahillu lahu mune du dagan ci mom mom kan julit al muslim ay yaf'ala fi'lan ay amal ay haraka amo droit def da ludul lolou nga wara def da nga wara xam lu ci yalla wax ba pare nga doko def est ce que legui lolou la ni dundu ñun dañuy rajaxé ba pare dané lu yalla wax li waji nan le médecin après la mort dañuy baye ba waji dé ñu né ñu koy hôpital après lu ci docteur man Allah ba rek suli rek kon islam dafa ñew pour organiser suñu dund ala ikhtilaf azmanatihim wa amkanatihim mbokk yi ci jamono yi numu wuté ak place yi numu wuté ci dund gi ñuy dund aduna jamono bi limuy changer wala place yi limuy changer wala baña wu nuro l'islam dafa ñew di organiser lepp kenn wax ne man dama nekkon place sangam fofu bima fa nekké su suba joté ben rakka la doon julli légui jogé na fofu ñew na benen place légui kon mu na ko def ñaar abadan kenn wax ne dama demone place bulé fofu dañuy nan sangara baxna fa dagan na légui ñew na place bi ma fekk aramal lañ ko ma bayyi abadan l'islam limu aramal senegal mom la aramal france mom la aramal arabie saoudite li dagan arabie saoudite mo dagan france mo dagan senegal ndax organisation la bo xamne ben la mbokk yi imam makka bu ñu won tay jité len timis ñaata rak lay julli ñett rek du tax du tax muy julli ñett julli gogu naka la koy julle ndax day wax dama sonu damay tok ben la so fi joge won tamit dem france ndax da nga nan fofu ay tubaaba fa dekk ñama fa fekk ay julit bari wu fa kon xaarama mel comme ñom dedet motax mu ne ala ikhtilafi azmanatihim sen jamono yi luñu wute ñun ak sahaba yi ño bok ben dundin fekke wuñ ko waye ñom lan doon def ñun mom lañuy def ñom lañu bayyi won mom lañu wax nu bayyi ñun lañuy def mom lañ waxon ñoy ñu def ko wala wala dañ dan legi ah non jamono bobu jamono yonent la quoi ñun xam nga taawun bi taay nu mu demé ni han ñun dañu wara changer dundun bi quoi dét dédé ben la amul changement amul ben wuté lañ daan julli lañuy julli lañ doon wor lañuy wor lan leen aramalon lañu aramal ci ñun iblis dafa feñu abdul khadir jilani muneko man la sa borom muneko lo bëgg muneko yow egg nga ci daraja lepp luma aramalon ci yow daganal na la ko muneko tuk ya adu wallah rek mu daw lumière bi fay mu tok ba mu nek mu ñëwaat mu ne ko nan nga xamé ne man non yalla bi la mu ne ko yalla lum waxon demb mom la wax tay yalla lum wax la tabdila li kalimati llah yalla du wax dara ba paré di ci deltu wat ginnaw yalla du ko xam day wax ba wax mu ne ma waxon waxet ko du yalla la tabdila li kalimati Allah mune bobu mo xamne yow nonu yalla mune pourtant sa morom yu bari fi la len jaar nak dal len di danel sa waxna deug sa morom yu bari fi la jaar danel len kon place luñu wuté mbokk yi jamono bi lumu wuté ci sunu dundu aduna nañu yegne islam mo ëmb sunu téxé aduna ak sunu téxé al-akhirah gaay yi da ngeen bëgg téxé taxé bi nekul ci dajalé alal nekul ci dajalé ay soxna nekul ci dëkk ci ay étage wala dëkk ci bir geej han taxé baangi ci nga jaamu yalla sunu borom subhanahu wa ta'ala mo lay taxé la ci aduna saada fi dunya wa fi al-akhirah inna allazina qalu rabbuna allah thumma istaqamu tatanazzalu alayhim al-mala'ika lutakh alla takhafu hina wa la tahzanu hunalik alla takhafu ci dundu aduna bu len ragal dara bu ngeen de sax li ngeen bayyi fi yalla mo ci tek loxo wa la tahzanu bu len nakarlu fa ngeen jëm ndax da ngeen fek fofu yalla mo len di teru mo len duggal ci taxem kon mbok yi islam limu jëk indi jaa bil aqaid ay pass pass la indi batu pass pass ñun ñep batu olof la pass pass lu muy teki moy lo xamne dañ ko tak ñu xëcc ko ba mu ne keng bañ la buñ la kon teki won do ko dindi lolu moy pass pass mom ngeen di jang wa min sarin nafasat fil uqad moy lolu bukhaba yi di dajale weñ gu ñuul weñ gu xonk weñ gu wex yey guro ba mu xonk dal di tuddu batu ndaw si wala batu goor ki wala lañu wara wax dal di koy xëc mum ne kek ñu defal la ci juroom ñaari weñ juroom ñaari tak tak ñu ne la takal leng wir bat bobu l'islam def ci indi ay mbir yo xamne nonu ñukoy takke ba du tekke non la yalla bëgge ñu tak mbir yoy suñu xol ba du tekke yoy bi ci ñëk yi wara jundil wara fas ci xolam tak ko fa ba mu ne keng moy an yu'mina al-insan billahi al-wahid alladhi la sharika la julit ne gëm yalla yalla mi nga xamne kenn la yalla mom nga xamne kenn du ko dendale kenn wala len li ñëk ci sa pass pass pour mu set dañ ne la yalla kesse do ko dendale do ko bokalé do ko jégel yalla kesse ku nekk mu na am wujju bam dess yalla yalla nanguul lool law kana fihi ma alihatan la fasadata sve ko namna benen yalla rek day yaqku kon muno gem lenen yalla rek motax pass pass bi fexel ba yalla rek nek fof waaw bul dendale yalla ak len bul dendale yalla ak kenn tay nak jamono bi dafa lendem yaqku ba nga xamne dem ko ma barke dem kenn ci ñi ma andal amna ku ne diw di limu ko gisel dama ko nuyu rek dal di daj ngandum tere te ci ahlus sunna la bok wala buma deme dina fexé mané ko waw li nak kenn ci ñima andal degg na mako wax mais faté na ci gaay kan la mu nan diw dey temps yi nuyu na ko japp mbag yi am luma fa daj julit nako yalla doy ibrahim bañ koy sanni ci safara si jibril ñew lan la wax jibril mu nako ndax soxla nga ma ñew dimbali la lan la tont hasbunallahu wa ni'mal wakeel yalla doyna ma musa biko firawna daqe bu mu seus ci geej banu israël tit nan inna la mudrakun lan la musa wax kala inna ma'i rabbi ko yalla doy mu na wax ana gax ana ndombo yi haruna ana ndombo yi ana galaji kala inna ma'i rabbi yonti yalla muhammad ak Abu Bakar ci bir ghar bi ci bir khuntu bi bi bu Abu Bakar tite ndiak dafa ne ay way ndaysan ay way dinañ ray yonent bi tay way mu am nakar tay buñu réyé yonent bi ngi xalaat fan la islam bi jëm gaay ya ngi top né nañ ko ko indi muy dund wala muy dé téméri gëlem mi atuna ko téméri gëlem ku ko indi hayyan aw mayitan aw bakkar deg lolu tip jak lan la yalla wax ha inna allaha ma'ana yonent bi nako bul tip bul jak yalla mi nga and ak ñun laaju ñu leneen kon dafa laaj ab julit nako yalla doy julit na wéral pass passam ci yalla waye ñun daño bañ il faut ñu né yalla ak yalla ak suwili alla e alla e yalla ak xam nu ngeen koy waxe ci soss alla ni alla ni alla ni alla ni ki la yalla ak lan weñ bi yalla ak lan garab gi yalla ak lan gennie yalla ak lan courrier yalla ak lan xerrier yalla rek doyna may way ñu ne yalla kessé dafa ri tax amon na suñu ben way papam de ñu yobu ko suli ko ñewat gaay ne dañuy dejj mu ne kenn du fi dejj legi payi woko diko war ben pané noppalu len ki dof la yalla rek la gëm mu len fexé bam dafa dof ki yalla rek la gëm mu len fexé lolu xasta la wala tag la wara don mi ci senegal xass la ci senegal ku gëm yalla kessé kessé yow dof nga so gëmé yalla ak nak ma sha Allah ki legui la normal lu musibe la kon sa fas fas bi fexel ba nga genné lepp ñu ñu yalla lool moy la ilaha illallah borom xam xamé ñu né batu la ilaha illallah lan la nafyun wa isbat day daq saxal moy balé dogalal bo gennon ci neeg bi legui juroomi fan fukki fan wer at nga ñëwaat tijji da nga ñëw rek teud lay def da ngay balé ba mu set fomp fugat lol moy la ilaha après nga ñëwaat nak lal illallah so ñëne illallah rek du dem bo teudé di nga jogat da nga nan la ilaha ba paré né illallah lol moy nafyu wa isbat moy da ngay daq lepp doga saxal yalla yonent bi lol la def dama fekk makka ñitt témir yalla ak fuk ak ñet mu dégager ko ba paré né ñew leen jaamu yalla kon fokk ñu xamné yalla rek lañu wara gëm yalla mom kenn la yalla mom warnu ko dendalé kenn wala lenn lam yalid wa lam yulad la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar laysa ka mislihi shay gis nga problème akhida yi ñu am tay sahaba yamuñ ko won gis ka ayé dafa layron nañ ci ñom yoni al ay arab lañ alquran day wacc yonent bi jang ko jeexna mi xolal ñun problème yu dul jeex lañ am ci problème akhida ñaarel bi wa bi malaikati gem malakam yi ni ñom ay mindeef lañ yalla ngi leen bind ci leer duñu lek duñu naan duñu sey duñu lennam ludul ay jam bal ibadun mukramun ñu tedd lañ la ya'suna allah ma amara wa yaf'aluna ma yu'marun ni ñom malaaka yoyu ay service lañuy defal yalla comme nun ay jam lañ ñu yalla sante ñoñu tamit dafa bok ci sa pass pass yow julit nga gëm leen wa gëm ni amna ci ñoo andal amna ñu lay wat bo démé bammel amna ñu la fay xaar yowmal qiyam ëlëk amna ñu nekk aljanna amna ñu nekk sahara lool dafa bok suñu pass pass bok na ci gëm encore kutubi hi téré bi téré yoy nga xamné mom la yalla waccé ci ay yonentam téré yoy ëmb suñu dund gis nga boîte bi ma yoré lan mo ci do nek lan mo ci nek micro bi ko tubab bi defere ba pare ba defar boîte bi dafa am ben keuyit bu mu ci lal notice ngeen koy wowe notice mu do ci tek appareil bi fu ko nek ci aduna bi mu jaay ko kiko jënd anglais la français la allemand la japonais la mom liko intéresser moy notice bi mu xol voltage bi ñaata la ndax war nako brancher ci 290 wala war nako brancher ci lool moy problème nan lay def ba paré bi marche defal nañ ko ci nga gis waji dans seconde yi ndaw wala minute yi ndaw mu defar ko bu baax li nit ñi bëgg ci appareil bi ñepp gëm loolu moy téré yi yalla wacc ci ñun téré yi ñewul ko ñu def ko ay téré yi ñuy barkélu ki li waji di wax néna garab suñ la ko bindalé sa biir di metti nga dem docteur bi defal la garab bind nga ñew jël garab bi sa biir moy metti nga def ko ni ci sa biir bi nga ni sa soxna indil ma seur bi mu indi seur nga bandas garab gi est ce que sa biir bi dina sedd dama sedd lu tax du sedd parce que liñ la wax defoko kon so bëgge mu sedd da ngay ñew nga xol ñaata la wax nga naan nga jël naan bala ci ndox ne tek nga tok ay minute affaire bi nga ne la wa mu ngi tané de yaangi tané wa ma ngi tané waye bu fekke sa bop bi moy metti ñu bindal la garab gi nga ñew ne ko ni da ci tek mbaxna bi ñu ne lan nga ne ko def na ko ci du sedd kon téré yi ñewuñu pour ñu leen di raay wala ñu leen di barkélo wala ñu leen di bala ñu koy jang ñu fekk wa jo xamantene ab kacior la won gëmul yalla gëmul yonent bu gul won alquran xamuko won musuko sax lire ñu baye bam de ñu ñew ñu ne dañ ko koy jangal demb ma ngi gis ci facebook bi ndaysan ben cheikh di wax alquran lu taxone yalla wacc ko ci muhammad mune pour lan pour mu am saada gay ne ko dalil mune taha ma anzalna alayka alquran tashqa waccewuma ci alquran pour nga texé di lu tax mu wacce ci alquran pour nga texé li tunzira man kana hayyan kon alquran ñewul pour ñu texé di dafa ñew pour nu texé légi nak léla nga gis ku sonu febar sonu ñu né jangal len ko yasin pour mu dé kon légui alcorane dafa ñëw pour ray nit té dafa woron pour nit dund légui dafa ñëw pour ñu jangal ko nit pour mu dé té yalla dañ won pour nit dund Allahu akbar kon pass pass la bo xamné gëm yalla gëm malaaka yi gëm téré yi waye gëm yonenti yalla yonni lan moy mission yonenti mo yalla dafa bëgg ñu jaam ko yalla dafa am lu mu bëgg ci ñun ay jaamam lañ mu bëgg ñu defal ko ko lolu yalla bëgg yalla tan ci ñun ay ndaw yo xamne dafa leen yonni pour ndaw yu ñew wonnu li yalla bëgg lolu moy mission yonent yeen yonenti dem leen ngeen won nit ñi naka lañ may jaamo mbokk julli kan mo jangale julli yéne nga julli assalamu alaykum yéne nga julli deguma dara yéne nga julli kan mo len won ni ngeen di julli yéneent bi mo len sallu kama ra'aytum yusalli kon mom mo ñew pour jangale ko yéne nga wor ku len ko won mo len ne fi ngeen di commencer fi ngeen di yem yéne nga japp ku len ko won yéneent bi bu ben way ñewé commencer japp rek raxas ndal bi dem ci tan ñu ne loy def ni mu ne damay japp lo koy wax japp bi baax ah ban japp ngay japp mu ne japp islam ko deet señ bi est ce gis nga fi nga commencé mu ne ni la wa deet du ni de ngeen dem ci keneen ñu ne kay yow kay nga won ñu ki ni ñi jappé koku ñew daal di koy jaarel ni ko yonenti bi woné won ñu xamné li la kon ndeke yonenti lool moy seen mission moy ñew yalla lim bëgg ci ñun yonent yi jangal nuko ba nu xam ko gis ngeen yeneen yi ngeen di gis yu arami yonent yi ñewuñu pour lool de mana lool dafa nekkon ay jikko yu bon yonent yi xamne yoy daf ñuy yakal yalla ne leen wax leen waxaleel gaay lool ñuy def baaxul da leen di yakal wa yonent yi jangal nit ñi jaamu yalla mo leen taxa jokk jikko yu bon yi nak dañoo fekk nit ñi nekk ci ñu jaarale fa pour téré len ko waye li len li tax yalla yoni len innama bu istu li utammima makarimal akhlaq parce que waru fi won nek yu ñaaw yoy waru fi won nek yu rafet rek mo fi wara nek mais comme nit ñi jot nañ ko am ah jaarale len fa ngeen tere len ko rek ñu bayiko ñu xamne baaxul da len di yakal sen jaamu yalla lol moy mission bi benen bi ci teggu moy ginnaw yonenti moy wal yawmil akhir gem al akhirah amna bis bo xamne mo ngi ñew ci ñun yalla subhanahu wa ta'ala ginnaw bu mu reey jaami dana len dekkil taxaw lo len ci kanamam yawma yaqumun nas li rabbil alamin pour atelen li hisabihim pour regle len waye pour fay len ci lañ jitalon ci jëfi aduna mbokk yi kenn ku nek ci ñun so gëme ne bisa ngi ñew yalla dina la dekkil sa bir bammel taxaw lola ci kanamam mu contrôler la chambar la régler la lepp lo nekké won ci aduna mu fayla ko kon lan mo lay war nga préparer nga baña fowé sa dund nga xamné yow dafa am lutax nga ñu dafa am lutax ñu indi le fi té ëlëk lolu la budda mu nta ñak mëno musa ak waane ëlëk ba do taxaw kanam yalla lolu ken ci ñun fi ngandé wu ko nekkal kula neex ku neex na la jur nekkal président nekkal cheikh nekkal kula neex ëlëk la budda nga taxaw ci kanam yalla waaw li serigne oustaz djobi doon wax bu xeye suba baña sol tubey tarax la yo sarbet oustaz ne ko do sol tubey mu ne ko ya qay yow yaay wax fi tubey yowmal qiyam ken di sol tubey ñun ñep dum ay nak waron na sol tubey nak ndax yowmal qiyam demagun fof ah jëm rek mi lañ nek fi na ne sant ñu sol tubey xey suba rek tarax la def ni sa bagage nek bi def sa yaram solol tubey nga nan yow ya tal sol tubey yowmal qiyam ken di sol tubey demagun fof fi mom liñ nu sant moy sol len tubey mu neub seeni awra kon pas pas jurom bennel bi moy gem al akhirah sunu borom subhanahu wa ta'ala teunkel ñu iman bi nek arkanul iman ci aya bi nek suratul baqara 285 amana ar-rasul bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi borom bi tabaaraku wa ta'ala ne hatta yonenti yalla muhammad gem na li yalla wacce ci mom amana ar-rasul bima unzila ilayhi yonenti bi mom liñ wacce ci mom sax gem nako liñ wacce ci mom fan la joge min rabbihi ci boromam la baye ko waya wal mu'minun ak way gem yalla yi ñom ñep gem nañu yalla gem nañu malaaka yi gem nañu téré yi waye gem nañ yonenti motax islam sonu mbok yi bu bax pour lan pour topato pas pas pour mu sax ci bir nit ñi pour mu leer ci ñom islam bëggul kenn joggé aduna dem al-akhirah ñu lay laaj sa walu pas pas ngay teureuf teureuf fi motax yonent ali sallallahu alayhi wasallam bimu ne cëpp cëpp makka fukki at ak ñett lan la doon lijeenti akhirah pas pas fukki at ak ñett yonent bi ci lool rek la nekk kon lolou islam dafa bëgg mu leer ci ñun ndax pass pass bu wir bu leer mom moy orienter comportement doomu adama moy orienter jikko doomu adama kep ko gis pass passam baaxul jikko baaxul muso mëno gis borom pass pass bu baax nga gis ko mu bon ndax li baaxal pass pass bi moy baaxal jikko bi mais kep ko gis jikko mi yees demal ci pass pass bi nga xol da ngay fekk lamu gëm baaxul mo da islam bëgg bala dara ñu défar suñu pass pass gis nga sahaba yi kéro ak bañu gëmé la ilaha illa allah lañu bayyi sangara lañu bayyi ñalo lañu bayyi lim leen lañu bayyi parce que pass pass yi leer na ha pass pass bu wër moy orienter jikko bu rafet moy orienter comportement motax suñu bëggé dëkk bi baax lan défar pass pass yi su nit ñi gëmé yalla rek dëkk bi day baax parce que gëm nañ yalla suñu démé ci jakk ji di julli ñun ñëpp tay ji fi ñu tok ni bu julli jotone ñu neen neen julli ci suñu bagage yi ci kaw table ci dañ koy yobale won dañ koy bay fi koy yobale ha koy yobale lu tax amu fekkat ala fassasi baxul fassasi baxul te xolal ñogi julli ma fassasi ñoo wir su fassasi baxon kon bagage yi dañ koy bay Allahu akbar fassasi ñoo baxul pas pas ñoo wirut taw ba ci bir jakk ci yaa Allahu akbar te sa pos di xol ki nga dendal sa xel nekatul di julli war nga Allahu akbar sa xel ne la yow sa dal yi xana da nga fatte ban marque la dugalo ko ne ya ko bay bi sa xel dotul nek ci julli gi ba ngay paré ci lan lay nek woy man sama portable wala sama dal ba fi ma don jappé la baye sama portable ya nga xulok imam imam gawal gawal imam gawal paré imam gawal paré te yang ci julli kon pass pass yi su baxulé jikko yi du mëna bax suñu bëggé pass pass yi bax jikko yi bax pass pass yi lañuy défar su pass pass yi né keng rek jikko yi normal mbokk julli li li gouverner suñu relation ak suñu borom moy pass pass yi pour ñu am lolu gaay di wax connexion ñu nek ay doomu adama yo xamne am nañu réseau ha connexion bi mu ngi dox seen digënté ak seen borom pass pass yi ñoy wër suñu amul pass pass yu baax suñu digënté ak suñu borom day dag mahma lu ñu julli mahma lu ñu wor mahma lu ñu saraxé lu ñu mënta def ci lu baax su pass pass yi wër sun digënté ak suñu borom amul jokko dafa dag kon dana jaadu ñu défar pass pass yi ñu fexé ba suñu boom gi dox suñu digënté ak suñu borom boom gi am jokko suñu borom néna loolu mo nuy may tedda nge ci aduna mo nuy may tedda nge al-akhirah walillahi al-izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minin kon tomb bi li ci ñëk moy pass pass bu wir ñaarel bi moy islam bobu dafa indi al ibadat jaa bil ibadat dafa indi jaamu yalla yi jaamu yalla yi lan la wa hiya al a'mal allati yu'addiha al insan taqarruban ila allah motax war nañu am deggin bu bax ci jaamu yalla suñu la ne li jaamu yalla la ban taxaway nga ci wara am li ñu la wax jaamu yalla bobu lan la lay jural yow tay da ngay wax nit ñi jaamu yalla ñu la wax jaamu yalla la waye jaamu yalla la waye jaamu yalla suñ ko waxe nit lan la ci wara deg moy jaamu yalla bi daf may jégelo yalla mbokk yi tay ci ñun fi ñu tok waxuma kilifa diine yi kilifa aduna yi autorité bi gëna reey tay bi tok Casamance bi togal président la république Casamance kan la gouverneur yeen ñu tok fi yeb bu ngeen nek xarit gouverneur bu ngeen ko jégué ku sañon tay nga am numéro mu nek sa xarit pourquoi parce que autorité la non nga ko yéggalé nak baye ga ci président la république waaw li waji don wax kérok mu ne ndaysan so déggé sa portable bi soné kenn nit ñun bu déggé portable am soné lu muy sentir moy dafa am ku bëgg jokko ak yow bi nga yégué né amna ku bëgg jokko ak yow nga daadi ubbi nga xol Allahu akbar nga gis muy ki nga gëna bëgg ci aduna bi bu doon ben xalé bu goor ndaysan ki muy bëgg tak turu koku la gis mu afficher ci portable wu yogul mom xalé bu goor bobu mais lan lay sentir bala muy wuyu kuy tontu bismillah loy sentir dingi fi ha Allahu akbar Allahu akbar diw momay wo yalla nak bul ci bind ay bébé ha yalla bu ci bind ay f ha ay waaw li nga xolé rek turbina taf nga ubi rapidement amul yeex do fa tok nan non ki dafa lakale duma ko wuyu non non rapidement la wa nga wuy ko Allahu akbar legui na yegalal niveau bi yegalal niveau bi da nga ubi nga fek president la republique mo lay wo ñu bind son excellence Macky Sall ndax da nga nan ba suba mo wuy ko kuy tontu fi kuy tontu da nga nan ba suba ba ginnaw suba quoi ki awma jotam quoi non ki dafa lakale dafa mu Allah do def lol rapide fi nga tok sub portable bi fayé sax da ngay door portable bi mu dajé ko nga dindi pis bi def ko fenen pour ñu ga wola ah mu ne bo déggé ñu nodd da nga bi nga déggé sa portable soné da nga yegné dafa am ku bëgg jokk ak yow mu ne bo déggé ñu nodd ci jakk ji yegël né yalla mo bëgg nga jokk ak mom est ce koku war nga yex kon su fekke fa Macky Sall mo la woré nga gaaw wuyu kon bu la yalla wowe mais mala sa gis nga compréhension bi té xala yalla bimu la wowe bimu la soxlawé portable bi soné lan la wax Allahu akbar Allahu akbar moy li ngay def yeb amul solo ñewal ci man bayiko li ngay def yalla ko gëna mag bayil budé koy yaangi tok ak soxna ci bayiko jugal budé domi motax yaay aisha neena suñu togon ak yonent julli jot day melni xamatuñu ci julli joté yonent bi day melni xamatuñu aisha mako netali yow budé sa portable bu soné kilifa go ci gis turum nga daw wuyu ko tax yalla wola daw tax yalla wola wuy juwo moy xamo kula wo yalla xolé yamul ci xolé allah akbar yamul ci ñu répété wat ko pour nga bayyi nga jog ñu na la hayya ala salat way way jogal julli nak batay biñ la waxe jogal julli yaangi 10 jogo ñu répété wat ne la hayya ala al fala ñewal pour nga texé jogal batay rek yaangi tok batay yaangi tok waji dali dorat ne la allahu akbar allahu akbar nga tok rek mu doral la ne la la ilaha illallah khana xamone amul kenn kuñ fi wara top kudul yalla nga tok rek deuxième fois biñ lay wax xam nga luñ ci bolé qad qamatis salatu qad qamatis sala ñi ngi taxawal julli gi de ñi ngi taxawal julli gi de yaay tok rek ba legi yow nga legi nga ne yow gëm nga yalla yow bi nga gisee tour président de la république bi nga gisee tour khalifa général bi nga gisee tour gouverneur bi nga gisee tour xalé bu jigen bi nga nok bi nga gisee tour xalé bu goor bi nga bëgg sa xol ñoon ñep da nga contane bik sa xol bi feex sa bañ yi ubbeeku nga signe so tout c'est mon papa chéri nga bëss ko bu baax ah allo waaw yow leg nga dégg yalla wolal yépp defoko yow essa gëm nga yalla yow nga ni gëm nga yalla té xolal yalla bimu la commencé wo di répéter di répéter di la indil ay baat yo xamni bo déggone baat yi war nga jox fé nak amul bénn baat lulul té rang nga jox fi nak dafa dañ la ci bolal ay baatu tawhid ay baat yo xam dafa la wonné yalla kessé la kon nañu bayyi xel suñu bop jaamu yalla dafa jog pour ñu jégué yalla mbolem ibadat yi doomu adama di def ci kaw suuf lan la koy jural pour mu jégué yalla mas ngo gis ko xamne da fay def lo xamne day tex mu jégué te du jégué kon warna xol limi def su fekke yow dañ li boko defé da ngay jégué nga koy def di gëna sori sétatal li ngay def té tay lool moy suñu problème julli dafa waron tax ñu jégué yalla wasjud waqtarib koor dafa waron tax ñu jégué yalla la alakum mais daf ñuy sori yalla da ngay gis waajo xamne tay julli waye julli gi kër xamul nu mu démé koor gi kon dañu wara xolaat jaamu yalla yi waye top yalla yi moy ibadat yi daf la wara jural nga xam sa bop ne man dama koy def ngir top sama ndigalal borom sama santane borom sa soxna ci bi ngi ko tokke indi ko ci kër gi logo fi ndé mas ngeen gis jigen ñuy sey papam ne ko so démé lula way sante bañal yaayam ne ko bo démé su la waxé togal bañal su la né def fotal bañal su la né poussal sa tank bi sax ne ko ma bañ bo jigen di sey lool lañ koy denk la lañ koy wax fumu la wo wuy ko moy sa nday tay moy sa bay moy sa mo layla dañuy jaxu jigeen bi diko wax ba liñ koy wax bu demone diko def fofu tanaka bu ko defale yalla duggu aljanna balik lan motax kon nun nuy def santane yalla te jege wun ko lan moy mbir mi kuy ñew bu mu jaaraan ni nas bu jaaraan ni da ngay wiri den kon fokk ñu xolaat suñu bop gis nga chaque jour limay wax moy ma rirando bu mu nuyo baale rirando dedet nit ni bu ñuy def bul def ndax nit ñangi def yow da ngay def ngir nga am ngeureumal yalla lél nga gis ñu julli ba paré rek même ci azkaril qur'an astaghfirullah dank subhanallah ni gis waji def ni nan ni jog te defu leer xam nga la marse lay setan wala lamb lay setan kesse limuy daw yeb du len lu marse lay setan wala lamb lay setan waw yo nga tok ci kanam yalla tay kenn ci ñu togon ci kanam président ndax day yakamti di daw président ne ko waxal sa soxla ñew nga mu ne waaw legi dama bëgg nga wax ma sa problème yëpp allahu akbar c'est le président wal waji far ndank lay wax par ben mu te dina ko waxe lo xamne su paré rek ñu dal koy signer wa legi lu tax bi nga toggé ci kanam yalla même dua bi sax اللهم اغفر قبل ما توخمنا المال ولا تعزمنا وعلى بيد خشك قبل ربنا تقبل لك الاسر ويرا يلا لا داو دو ديف ندانك يالا غاي نيان يونت بي نينا و نيان لين يالا مي بي نين كوي نيان وانتم موقنون بالدعاء يين غي ام كولو تني كي غين دي نيان دالين دي ماي يونت بي نينا يالا روسنا ني تالال كو اي لوخو موم يالا با بار loxo yi wacc mom yalla defu ci dara ko il faut ñu an yaqeen am koolute jaamu yalla ñu xamne pour ñun la du samba du demba pour yaw la nga def ko nu mu selle nga def ko nu mu sété bol bu ñu la ci yekale lek bi lu mu neex su bol bi satu do lek ha fek lek bi defat jurom ñent jigen ñoko don togg ndax mu neex mais buñu paré bol buñ ko def satut do ko lek lool ne lool jangale la bol bi tamit su sété lek bi normal ken du lek kon nañu bayyi xel jaamu yalla gi ñuy def luñ koy doye waye nañu bayyi xel kan moñu sante jaamu fi ñaari boko baye xel rek ni ngay def day normal soy julleti kula gis lan la yenenbi wax ci koy julli salli salata tawad kenn ci tok fi suné won Allahu akbar malakal motu ñew ci nopi ne ko so faré da ngay dé nak déng ma ngi ni tok yow rek lay xaar ban julli ngay julli julli gogu gaay dal ha day dal damay laccé kenn ci ñun suné won Allahu akbar malakal motu ne ko so paré da ngay dé ma ngi ni sa kanam yow rek lay xaar julli gi rek bo né assalamu alaykum da ngay dé julli gogu kenn ci ñun mbokk yi naka la koy jullé ndaw tajwid bu neex ndaw ruku bu amay sabbal yu yag ndaw sigi bu anda concentration ndaw taya bo xamne baram bi waaw pourtant lolou lañu sante de pourtant lolou lañu sante lolou lañu sante suñu jaamu yalla ñu def nonu jaamu gi ñu yek ne bu ñu paré dañuy dé kenn ci ñun tay ce connait ab militaire la muy def ben liguey ci camp bi colonel camp bi taxaw diko xol num koy defé hein ak serie ce fait connait ci bureau bi la nga koy def patron bi taxaw dila xol kila am wosa taxaw ne la ni noy def hein même fait connait sa papa la mu ne la defaral ma li mu taxaw dila xol soy def noy def wa yalla sante la ne la defal ma li taxaw dila xol yalla dila xol inna allaha basirun bil ibad wa huwa ma'akum ayna ma kuntum mu sante la li ngay fo fo ñu indi wat xel yi defarat conscience yi ñu baña terreur yi ciow li ba ñoo keuf rirando gi ba ñoo yobbu topando bi bagno sank ak ñu bari lool mo lool la gis na nit ñi ni lañ koy lay gay na nga way rak tak dur mu daanu waaw gay sax xam nañ ko nafi lañ nan jakk rapide lay bañ ku bañ station monte fa ngay dem kon du lool da ngay jaamu yalla pour yalla contane ci yow motax yenen tibi sallallahu alaihi wasallam ndaysan bimu gisse soxnam dina fi la tak boom gi bala nga mu ci lay ndogal khuzu min al amali ma tutiqun jeelal lo meun gis nga meme budé goudi ñaari rak fexel ñaari rakay na sel meme budé azkari fexel mu sel meme budé ñaan meme budé ben allahumma ngay wax fexel bim koy genn na genn ci denn bi fexel na am concentration fexel nga xamne ci yalla la jëm junni yo xamantene andul ak teewlu andul ak concent andul ak dara ben mo gën da ngay deg ñu la téméri bañ yu metti ben bu dul metti moko gën téméri bañ yo xamne mu ngi sëgë mi ngi té day metti yépay metti nga am ben bo xamne du metti mo gën kon loolu moy jaamu yalla yi su fekke julli la julli go xamne yang koy taxawal fexel nga julli julli gu normal ndax sa yo sanke julli ñu lemes lako dorar lako neya dayyaka allah kama dayyata hadhihi salat ni nga sanke julli gi yalna la yalla sanke ni te moy akhir wasiya ar rasul sallallahu alaihi wasallam moy julli ndaysan li khalid rashid di wax una bu yonent bi delu ci waton tay gis ni ni julle da na xamne ndenkanem sank nañ ko da xamne xet bi mom julle tunu fa yatamassalu julli moy representer ci kanamu ci julli ngay woné toroxlu gi ngay toroxlu ci kanamu yalla do woné yow ab jam nga am nga borom ci julli rek ngay toroxlo ci kanamu yalla xolal waji ni muy julli ni muy defé ci kanam kabar ñu ne la sa jëbi sa bëñ yi fi muy sujjo ci suuf sa jëbi difa téggu na fa bëñ ya téggu nga ni tiacc ci suuf ni yaak benn kilifa mu ne tiacc ne ni di xol ci suuf xol ko loy wax su fekkone ñaari mbeur la ñom ñaar ñu jakarlo kenn ki ne ko ni xulliko ba kenn ki ne ni nit ñi di setan suñu paré buñ la joxé micro ñaar ñi lo xam ci ñom lay wax da nga nan ki doon xol ci suuf dafa ragal ki mu jakarlo won alayhi salik lool lañ la bëgg sa kanam borom lool lañ la bëgg ci sa kanam borom soone allah akbar nga ragal yalla pik xol suuf sepp sa jey lool moy wone yow da ngay toroxlu soru ko we kazalik am nga tay bo ñoon ba sa kanam morom def ko non ñu ne deer nga dem ter tek sa juroom ñaari cieur yep nga sujoor ko ci kanam waji lool lan nga def nga bokale waye bokal fa ci kanam yalla jaamu yalla lay doon parce que dafa wone ne yow gëm nga yalla yaangi toroxlu yalla subhanahu wa ta'ala ndax kenn du toroxlul kenn kudul yalla waye mbok yi ndax jaamu yalla yi legui lañuy def li motax suñu jaamu yalla yi ni def du tekki ci ñun dara bo jange hayatu sahaba wala nga jang dundu salaf yi da ngay gis seen julli yi seen koor yi seen azkar yi seen jang alquran yi da ngay gis ñu la ci netali neexat yoy neex yi neex yo xamne yow mi lire texte bi sax da ngay yek neexit gi yow tay ñun ñukoy def yegunu dara nenañ ali ibn abi talib bu amone ji bu demone jihad ñu gañ ko ba lañ koy faj dañuy bayyi bu muy yulli mem lakh dari dafa ne li salati nurun azim tushriqu fi qulubi al musallin ayyamu na wala yalaluhu illa al khashi'in pourtant lolu la yalla wax de qad aflaha al mu'minun qad aflaha al mu'minun ñu ne yalla ñan mu ne allazina hum fi salatihim khashi'un julli gogu defu ko rak tak keuf keuf keuf keuf sanni dede bu ñu julle ba pare nga xamne gaay julli nañ bu ñu sappé nga xamne sappé nañ bu ñu rukowé nga yek ne rukow nañ bu ñu sujoté ñu yek ne sujoot nañ mais mal asaf suñu jaamu yalla yi yeb neexit gogu ñu doon wax na ci deñ na julit na yek ne jaamu yalla gogu bu koy def mu ngi yek ne na yek ne mu ngi toroxlu ci kanam yalla waye na yek ne kenn du toroxlu kenn ci ludul ci kanam yalla waye kenn du aajo wo kenn ku dul yalla zakat lol lay teki e raxas ci yow nay bi nga genné alal ci diko jox sa mbokum julit bi sa xol bi limu wax moy joxumako ki waye yalla la ko jox ndax sarax bi bala muy teggu ci loxo waji ci loxo yalla la gën la jëkë teggu bu paré mo tax yalla yoonent bi bu ko yalla di wax né gaay jëlal ci ñom sarax wa tu zakkihim khuz min amwalihim sadaqa lan lay représenter la bal len ak setal len wara yent bi daw lek sarax gis na usayn jël tandarma ci zakati cheikh mu ñew dugal baram ne ko ki ki dindiko ndax ay tilim tilim la ak salté la tilim tilimu nit ñi la ak sen salté wa so yegé ne kon yow instant bi ñu tok fi ku sentir ci yaramam dafa tilim nu muy def so sentir ne yene yi nga sol dafa tilim noy def so sentir ne dal li dañu tilim noy def xolal environnement bi la wër lo fi yek ne dafa tilim nga raxas ko kon lan moy raxas sa jikko bi sa yaram bi nga yegé ne dafa tilim lo def pour musset yere bi ñu tilimé lan nga def pour musset kër gi bi mu tilimé lo def bi nga yegé ne jikko ji tilim na lan nga def pour mu la lolu ay mbir la yo xamné motax azaka jog pour labal la pour lan nga am tahara ak tazkiya nga set wit sabakan waye nga lab ci la jël shaytané bëgg piéger pour daniel lool motax azaka juk nga entraînement pour joxé koor lolo tax mu juk pour nga selalal yalla kessé nga notal bëgg bëgg yalla ci sa bëgg bëgg li ngay bëgg bëgg yépp té yalla bëgg motax ma bëgg li ma bayyi li ma bëgg dama bëgg lek dama bëgg nan dama bëgg sey dama bëgg yalla né la li nga bëgg yépp tay ték ko ci suuf nga def man li ma bëgg nga bayyi lepp yalla li nga bëgg ban waxtu bo ban waxtu nga ko bëgg ci man mu né la waxtu yu nga ni ko lepp lay bax ndax yow lo bëgg ma def ko len say nga gis ku jakarlo xalé bu jigen bi mu bëgg nako boy yow lo bëgg ma def ko bu la joon ma tok ci signal sax ma tok lele ma deg bandi dakar nan bu jare jay jakka ji ma jay jakka ji ko te nga jay seen kër te bay sun jakka lele nga dekkune bu jare tok ci fourno ma tok ci fourno xam nga lol ay fen la mais daf lay wax pour bab la pour nakh la mais xam nga ne lol du ko def ba legui yow su fekke ne ki bim la beugé li yeb jarna la nga def ko li yeb jarna ci yow nga def ko kon bi yalla beugé nak ya Allahu akbar gay ne lañ xawma lan bu beugé dakar bu jinné beugé dakar ku yeg daan Allahu akbar parce que tay jinné beug kon bu yalla beugé nak lan lañ waron wax Allahu akbar nonu la ci aj nga def ko comme ni la ko yalla sante nga bayyi mbirum aduna mazahirud dunya mazahirul hayat ak ay taram ndaysan ku yalla baxé won ci yeen bamu duggu har mak ci jamono aj nga gis way baaji bayyi kërëm bayyi neegam bayyi lalam bayyi yereem yi bayyi ay armoalam bayi soxnam bayi domam yi bayi la nek burum keur yere yi sa la koy tek lepp lay tek tubey bi gëna ndaw mu koy jital duko sol waddu ñaari seur waddu ben laxasa yu ben teud ci suuf ñi ni la basang bo xamne bi nga ci teude ba pare bi nga yewoo dang ko fa bay dem sol bi nga ñëwé sax fi nga ñëw fofu nga jëndé basang bi nga ñëw ñaala ben basang Muzdalifa bo fa waccé guddii da ngay jënd basang bo xamné 1500 nga koy jëndé bo yow fofu nga koy bay do to ko lalé fofu nga koy bay dem ñi ngi ko jaay ñëw lémar ko denc bu ké ñuy jaay ko parce que bokuy bal da lay sonal mu nga kay ubal dé waye bokuy bal da lay sonal ci yoon bi ndax bokoy sani do ko yegg motax gaay bu ñëw fa lañ koy ba wala lool sa kër boye won sa salle de bain nga nan rap dugu sa way yang fa fek ben piscine bo xamni wala ben chaise buñ la tegal sa bu yaangi la weur brosh yi nangam nangami yeen say sa soxna ñew petit papa ha nangam nangam di la ki basir Allahu akbar fe boye wa da ngay rang douce ay tagi ku ñu la sañ bi dama dimbalé ngir yalla nga mo dugg ba paré waxola man mënuma may dé ma fi yag la law dimbalé ma rek isaay ko xamné limuy wax lak bi mu waxay sax do ko dégg mais daf lay ñaan rek pour bëgg dugg Allahu akbar xol doy nga bayiko pour lan pour nga am ngeureumal yalla on ndike mbiri defu ñu ko ni rek ngir def nako julli ngeen waaw julli nañu wor ngeen waaw wor nañu saraxé waaw saraxé nañu message pa bu doole julli ñu wat julli ngeen ah julli nañ du lolu rek bam lu tax ñukoy def té lolu suñu animé wol bañ koy def do am sens dañuy def ba paré melni kuko defut parce que du am jé moy li ma wax légui légui du am jéxital ci ñun du défar dara c'est parce que baaxul wayé dafa am benen bo xamné ginnaw bamu nekké aqaid nek ibadat dafa ñew bil muamalat pour jëflante yi relation yi moy li nit ñi di joxalante li leen di jëriñ seen digënté islam yonal ko daal ne jëflante bi seen digënté ni la wara mel relation yi sax nek islam daf koy contrôler buñu yaakaarne sama relation ki wala sama relation ak yeen wala ki akke man business bi jaar suñu digënté la wala nangam nangam la wala dedit islam moko reud man suma koy def waruma xol ki waruma xol waye niko l'islam waxe ya ayyuhallazina amanu idha tadayantum bidaynin ila ajalin musamman isna relation yep yalla dafa am lum ci wax wattaqullaha allazi tasauna bihi wal arham inna allaha kana alaykum raqiba kon relation yi dafa ñew l'islam yonal ko sunu digenti pour individu aru pour bakkan bi meuna fegu ci ñaawteef bakkan bi meuna am liberté am indépendance ci nek jaamu keneen ku dul jaamu yalla pour lepp lu muy def mu mën ko def ci société bi mais mu def ko mu normal xolal ndaysan tay ci sunu société aji neena ku febar day dé pourquoi parce que médecin bi dafa trissé ba nek médecin mala bu démé malade bi day dé so démé justice individu dañuy am problème c'est parce que magistrat bi parce que juge bi dafa trissé nek magistrat wala nek juge so démé école bi élève bi day nek victime c'est parce que enseignant bi dafa triste nek enseignant so démé police ñi nek ci mbéd yi dañuy dé c'est parce que police bi dafa triste nek policier so démé ci mbirum économique bi hein ñi dajalé xaaliss bi pour économique réew bi réew mi day daanu c'est parce que ñañ fa tek dañoo triste nek ay comptable fuñ jëm bo ñëw ci walu tabax nit ñi dañuy nek ay victime keur yi di daanu seen kaw c'est parce que ingénieur bi dafa triser nek ingénieur c'est parce que loolu yalla waxoon ci muamalat dañ ko sanni suñu yoon nek ci nek mbiri mbokk julit yi l'islam yamul ko rek ci aqida yamul ko ci ibada yamul ko ci amalat waye wajaa bil adab da fay ni sax ay teggin gis nga yeb nak ñu wax pass pass yi ibada bi ha muamalat bi sokoy def nek ci teggin ya julli gi sax na nga yaru kula gis ngay julli na xamne ki dafa yaru mas nga gis ko xamne dafa ko gis muy jaamu yalla mu pare ñu ne ki mo rew yeen gis ngeen ki ni mu julle yeen gis ngeen ki ni mu waxe yeen gis ngeen ki ni mu c'est parce que amul yar amul yar jigen sax dina tegal jeukeram agn fek waja ngi wacc mi ngi xif mi ngi mar mais femme bi ni mu tege bol bi la waji ne sourna sourna jeelal sa agn da nga lekut ko lekuma bo lekul ya xam da jere jef gis nga lol motax du lek waye di nga wacc xif mar ñu tégal la soumi tégal la ko tég bu rafet nga xëc xawa naan sax amul sugar doone sourna da nga naan doli ma fofu sugar tuti way parce que niñ la ko tégalé la pourtant neexut dé ba yaangi demandé waat mais waxo sourna mais ginar gi biñ ko indé niñ ko tégué rek nga ñew lila la ina la la lo bëgg wa jël légui sourna su sura ya xama kon mbokk julit yi ci gatal li mo don luma don fatali sama bop di len ko fatali no ngi ñaan yalla subhanahu wa ta'ala mu jéggal ñu njumte yi di del ci wat rek di gëreem goor gi ak soxna ci ak wa kër gi di len ñaanal yalla tabaaraku wa ta'ala yalla ar len ar ñi tukki yalla indi wat len ci jamm yalla yombal lepp ar wa kër gi ar dekkendo yi ar mbokk yi ba subhanahu wa ta'ala sunu borom limu bëgg ci ñun ñepp ñu mën ko def Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. alaykum salaam wa rahmatulah. Kon alhamdulillah ñun ñëpp ñoo déggandu li mu wax. Waaye xam na jaru commentaire liñ ci mën a wax mooy kon diine moom pas-pas la. Pas-pas nag mooy mbir mi nga xam ne ci la yonente bi gën a sonn. Sonn na ci lool pour saxaa pour taxu société société julit. Waaye bi nga xamee ni sonn nañ ci société googu ba taxawal leen ñooñ bi mu leen formé bi mu paree ci ñoom yàlla subhanahu wa taala ay góor la leen tuddee ñu ne muumin nee na rijaalul. Ay góor lañ yoo xam ne amul dara dara dara dara dara loo xam mën a jeexantal ci ñoom ci wàllu adduna. Moo tax nga gis leen du jaay ak jënd du dara. Aay yu bëri yàlla day wax di tàgg saxaaba yi ngir seen jàmbarte seen engagement seen dëggu seen li nga xam mooy seen diggante ak yàlla. Beneen yàlla subhanahu wa taala di tere sàngara nga xam ñetti étape la. Suratul Baqara yàlla subhanahu wa taala dina ne yonent bi dañ laa ci wàllu sàngara. Ay wax ne sàngara de am na njariñ gu tuuti waaye lor gi moo ëpp. Ñenn ñi bàyyi ñenn ñi bàyyi ñu. Boo dem ci suratu Nisaa yàlla subhanahu wa taala dina yéen ñi nga xam yaa yoon la dina amoon laa taqaru salaat wa antum sukaara xata taala ma taquluun. Yéen ñi nga xam da ngeen gëm yàlla wax ngal la waay bu leen jege julli fekk yéen a ngi mandi ba ta ngeen xamee li ngeen wax. Bi ñu nekkee ci la Umar ibn Khattab radiallahu anhu wardahu ne loo xam dañ ne soo ko laali bul jege julli mbir mi leeragul. Ci ne yow yàlla subhanahu wa taala yàlla nag ñu leeralal sàngara si. Foofu yàlla subhanahu wa taala suratul maide mu ne yaa ayyuhallazina aamanu innama alxamru wal maysiru wal ansaabu wal azlaamu rijsun min amali cheytaan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Yéen ñi gëm yàlla lii nga xam ne mooy carte lii nga xam ne mooy gisaane lii di pettaaw lii di sàngara lépp sobele ci jëfu cheytaane leen yàlla ne moytu leen ko sori leen ko ngir ngeen texe. lenn ci yenn borom xam-xam yi ne li muy tekki li yàlla ne moytu leen ko ngir ngeen ma texe mooy cela veut dire li muy tekki mooy ku ko sorewul doo texe. Moo tax yonente bi alayhi salatu wasalam ci ay wax yu leer nañ mu ne du dugg aljanna koo xam ne nankatu sàngara la parce que koy naan fii ci àdduna doo ko naan alaxira. Kon yooyu yonente bi alayhi salatu wasalam wax ci lu leer lu bari. Kon yonente bi noonu mu yaree jullit ñi. Nga gis ci wàllu aqida koo xam ne ñëw na ba ci yonente bi alayhi salatu wasalam ne ko yonente bi ñaanal ma yàlla ma bàyyi lépp ba mu des njaaloo. saxaaba yi nañ koy laaj yonente bi ne bàyyi leen ko mu ne ko loolu ngay laaj ndax bëgg nga ko def ak ku la jege ndax bëgg nga ko njaaloo ak sa waajur bu jigéen mu ne ko déedéet bëgg nga ku ko def ak satante mu ne ko déedéet lu mu wax mu ne ko déedéet mu ne ko waaw mais ñi ngi koy defal ñii ay yaayu jàmbur lañu ay tantu jàmbur lañu. Ah bi mu waxee loolu nag ah mu ne ko yonente bi ñaanal ma yàlla subhanahu wa taala ba mu pare ci ba mu bàyyi ko. yonente bi alayhi salatu wasalam ñaanal ko keroog la gëj yàlloo. Kon loolu mooy aqida ak engagement boobu. Sahaaba yi toll nañ foo xam ne jaay ak jënd du dox seen diggante jaamu yàlla. rijaalun laa tulhihim tijaaratu wala bayin an zikrillah. yàlla subhanahu ay góor ñoo xam ne gis nga jaay ak jënd du dox seen diggante jaamu yàlla. foo leen fekk ñu ngi taxawal julli foo leen fekk ñu ngi jox azaka. lu ko waral mooy dañoo ragal bis bi nga xam ne nag tiitaang yi dina metti. yàlla subhanahu wa taala naa leen fay gën jaa rafet ci fay mooy yokkal leen. dolli leen kon saxaaba yi loolu la ñu rayoo woon nit ñi. akhiira ko amoon moo taxoon gis nga islam seen loxo bii nañ ko yor ndey joor. akhiira seen loxo ndey joor addu gis islam fii. diine li di caaxaan nag ñu téye ko lii la ko càmmuñ. suñu demee ba xool doo gis ni loo xam ne jaralu leen ko mooy ñu war a bàyyi benn dañuy bàyyi li nga xam ne mooy adduna ñu téye li nga am lii diine. Abdoulaye Ibn Uzafa ñëpp jàng ne histoire am bi ko Romain yi jàppee proposé nañ ko lu ne. proposé ni ko nguur nguur Romain proposé ko jox ko alalam moitié alalam ngir léppam ngir mu bàyyi yonente bi alayhi salatu wasalam mu bàyyi diine. mais Abdoulaye dafa mus a dafa bañ teye nañ ko dugal nañ ko jël ab jigéen ju gët ju rafet ci jigéenu Romain yi ji ko booleen ngir mu njaaloo. kon li muy tekki mooy gis ngeen danger bi nekk ci njaalo musiba la. doomu aadama fii ak iman yonente bi salaam mu ne laa yas di azaani xii ne yas di waxu muumin mu ne aji njaalo waxtu bu muy njaaloo. bu fekkoon ni iman yére la mu ne sumi nañ ko yére boobu amatul ngëm yàlla. kon nit ki du mën a njaaloo fekk waxtu bu muy njaaloo mi ngi am iman. nit ki du sàcc fekk waxtu bu muy sàcc mi ngi am iman. nit ki du naan sàngara fekk waxtu bu muy naan sàngara mi ngi am iman mënta nekk du ànd. kon Abdoulaye Ibn Uzafa li ñu ko proposé yépp lépp la rejeté ba yàlla subhanahu wa taala génnee ko ci génnuwaay bu rafet. yonte yàlla Yusuf gis nañ ko bu ñu ko proposé ñaar benn kaso wala njaaloo mu ne man dugg kaso moom ko gënal. kon julit nag aqida boobu na la ko jaral pas-paso bu amee rek jëf ji day baax parce que bu jëf ji baaxee da lay pousse ci loo xam lépp looy defar lu baax la parce que li nga doon def ibada bi nga doon def jaamu yalla bi nga doon def lu am solo la gis mu saasi am na lu am solo am ño xam bo leen fekke ñu julli da ngay yow sa bop da ngay laaj ndax ñi ñu julli wala deet gis nga fitna gi am ci walu football fitna gi am ci walu beuri bu ko nit ñi mënon moytu ñu ko moytu te fi waxon nañ leen ma leen beuri beuri bi xam ban beuri mais bi dafa xaram bi ñi def ni lamb baxut de te waxtu buñ koy def te li ci gëna yéme moy fuñu ban waxtu lañ koy tek ñi ñu koy tegal timis waxtu bu nit ñi wara dem jakk di julli ku yalla dimbalu nga nek ci sappay sax do concentrer ci julli ya nga xalat beuri ba kan mo daal lool baxul yow fi nek yow sa xel sax nekatul ci yalla wax nañ len ko biñu defé 3 jours beuri bi passé ni biñu def ay 3 jours pour mu jex la wax ay nit sen de ko no kep ko xamne crise ka affaire cardiaque dang ko am bayil beuri budul lool ding fi dé dajé ak yalla mo nga ñu dina ay balla gamé rek mudlo nga am problème bu reuy ñuy def même jour bobu dimanche bi mu fekk ma ci jakko imam sar ñu téléphone sama ben dekk no téléphone yow fo nek man ko ma ngi ci jakk imam sar mi ngi def ben dars ci xawma bo mu don jeex riyadus salihin mu may ne nonu ñewal amna suñu ben dekk no wax do don sétane fi lamb ba cardiaq man ko man ma ñew waxal na len bayile lamb bo ci dewe ko day na ci musiba té li koy gëna final xata ben bis coupe d'afrique top té coupe d'afrique football sénégal ak égypte ma ngi koy fatalé ko égypte mo mëne won sénégal 1-0 gaay dem timis di julli ñaari pa ñu nek gaay di jullem yaag ñu assalam taxaw rek ci bir julli bi ñu lay par rek wo nit ñi ñu ko ben pa bi xol moro mu ne ko ni waaw moy lan moy ben ben sénégal égalisé na mais da ngay yimu pa bi xol ko rek mu ne taxaw kon nga gis ni yoy day yaq lu bari bari bari julli na ñoo reconcentré wu xalé goor tamit la même chose ñu ñu concentré légui tam même tay instant yi émission yi xamna gis nga même boy jàngalé fo jaar instant bi da ngay naxanté suñu waxe par goudi dam leen di dajé li jigéen ni di leen jàngal ñi ngi jàng ci foru salat so dem nañ ba duggu ci taaya man sama soxna légui continuer ci ginnaw mais damay naxanté ak ñoon parce que mu néw so naxanté lu ñu do leen am gis nga bu heure bo ñëwé fekk ju gëna jàkk ñuy sétan wir wir mënu lo fexé ba am kenn ku la ñëw jàngal xalé jigéen yi wir wir amna fi moy bu téfé bobu xamu ñom zozo xawma lan loolu bu amé da ngay tok xaar le ba ci sétan ba paré nga door le mëna ñu indi len concentrer lo kon ñu bayyi xel lu bari bari gis nga ci walu jaamu yalla té aqida bo mu wax lu am solo dégg na ben borom xam xam bu mag ñu ko tuddu Moustapha Gueye contribuer na lu bari bari ay cassette mu jëkke contribuer lu bari bari bari ci nga xam jampale ñu am tawhid mais gis nga bu ñu ne way ñew na ci mom nekkon ak instant bi sëriñ mu ne ko ma ngi julli ma ngi wor ndax ki mu andalon mom ko daf mako digal Moustapha Gueye ne mu tontu ko nekk wa ndigalu yalla bi nak mu ne ko wax deug yalla suma amul won digal ci ki mako wax duma ko def mu ne ko kon du bax bu fekke ni pass pass bi li ngay def du yalla mom mo tax rek mu le noppal sa bop kon nak tay lo ngi gis ko nga xamna am ku ñew taxaw ne la man yomal xiyam suma taxaw yonent bi taxaw yalla taxaw sama diw taxaw su fekke ne buñ ma ne ma dem ci kene mu ne ci diw lay dem ñu ne ko la mu ndax mu ne diw la gëp kon xam nga ni lolu akil bu bon la ñaan yalla yalla defal ñu tawfiq yalla defal ñu yombal yalla may ñu ñu jang pass pass bu leer yalla saxal ñu ci yalla rey ñu ci akhira bobu ndax akhira moy li nga xamne tawhid ku ko am deugentan jeffe ko ci taw suuf bo dajje ak yalla subhanahu wa ta'ala da ngay am na jeex da ngay muccu fi ci aduna way da ngay muccu ci alakhirah kon ñu xam inshallah kon ñi nga xamne ñom ñoy yor programme yi ñom mën nañ